czerwonie. Zaproszę je za próg, zapytam, jak droga. Zapytam, należycie do mnie, czy do mojego we mnie wroga. Was także te ochrypło czarno ponure. Byleby gaz wyiścić, będziemy sobie pichcić, będziemy sobie mieszkać. Was braciszkowie czarni, czule, czule, przyganiać was chcę przestać. Poprzez prerię Arizony. Do mnie, ja wysłucham, co macie do powiedzenia, bo żeby się obudzić, muszę poznać datę i miejsce waszego urodzenia. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwi jak przytrzasnę własne. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwi jak przytrzasnę. Nie zasnę, nie zasnę, nie zasnę, nie zasnę. Braciszkowie moje jadą, czarne kowboje jadą. Braciszkowie moje jadą, trochę się ich boję. Jadą, braciszkowie moje jadą, czarne kowboje jadą. W pistoletach mają ołowianu nastroje. Osiem po piątej, czas na prognozę pogody. Ranek chłodny, a miejscami także mglisty, szczególnie na południu kraju. Prosimy o ostrożność na drogach. Informacja z ostatniej chwili z obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. Zjazd za Osową zamknięty. O szczególną ostrożność prosi pan Marek z Kaszub. Miejscami właśnie drogi mokre, a ranek mglisty. Obwodnica Trójmiasta w kierunku Gdyni za Osową zamknięta. Prosimy państwa raz jeszcze o szczególną ostrożność, a przy tej okazji także odzywają się pozostali kierowcy, którzy mówią, przypominają rowerzystom o światełkach jakichkolwiek, także o kaskach i o kamizelkach odblaskowych, a do tego także pan Ignacy z trasy podpowiada, by sprawdzać, czy jeśli wyjedziemy z takiego zamurzonego regionu, czy wyłączamy światła te z przodu i z tyłu przeciwmgielne. Również na to warto zwrócić uwagę od czasu do czasu, także spojrzeć na deskę rozdzielczą. A wracając do prognozy pogody, pochmurno dziś na północy, na południu oraz na krańcach zachodnich. Najwięcej przejaśnień, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada. No i temperatura najniższa na krańcach wschodnich, tam od 10 stopni, w centralnej części kraju 12-13, najcieplej na zachodzie, na południowym zachodzie do 14 stopni. Ile ludzkiej krwi. drewniany płot. Świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jej dawnie. Trzynaście minut po godzinie piątej z zapowiedzi nowego dnia i z kalendarza świąt osobliwych. 11 kwietnia, dziś Dzień Radia. Święto to upamiętnia, jak dużą wartość w naszym życiu odgrywa radio. I oby tak było w dalszym ciągu. Dzisiejsze święto zbiegło się z zakończoną właśnie w Poznaniu konferencją na temat przyszłości mediów, a wniosek z tego spotkania płynie wyraźny. Przyszłość radiofonii w Polsce i na świecie to radio cyfrowe. Przypomnijmy, w Polsce Dzień Radia obchodzony jest 11 kwietnia, bo właśnie tego dnia w 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument o nazwie Opinia Zarządu Stowarzyszenia Radiotechników Polskich w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Dwa miesiące później tegoż samego roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, a 3 czerwca 1924 roku ustawa została podpisana. Oficjalną datą powstania polskiej radiofonii jest 18 kwietnia 1926 roku. Tego dnia punktualnie o 17 została uruchomiona pierwsza oficjalna stacja nadawcza Polskiego Radia w Warszawie. No a życzenia z okazji radia, no chyba niezależnie od technologii, by tak jak do tej pory było radiem mądrym, dobrze opisującym słuchaczom świat, Polskę i w ogóle życie. Trójka. Dziękujemy bardzo. Gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Bo tu ta muzyka była i wciąż będzie grać. I w 100 tysiącach serc wciąż płynie jeden vibe. I słyszę sound, ale otrzymają tu dzisiaj straż. Fale tego radia jak ty. Jest milion fal, ta jedna poprowadzi cię do reggae radio gra. Ty zaczynasz dzień, zobacz, świat nabiera bar. Bo treścią reggae miłość jest i na zawsze tak. Wolny naród śpiewa tą pieśń. Reggae, reggae radio, a DJ nie tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale nie zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Miłość, wiara i nadzieja w mieście, gdzie ja. Wychowany wśród betonu, w gettach Babilonu, yeah! Grałem w nogę na podwórku i strzelałem gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Reggae, reggae radio, a DJ niech tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae, dance, ska. Ta misja to obudzi świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy w eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do ucha. To duchowa amunicja, to muzyka ducha. Ej, to MUR i Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy w eter dźwięk tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięku przesączy się. Każdy sam system to gra. Rasta Monbier, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae radio, swą miłość wam szle. Maleo i przyjaciele i Reggae Radio. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Na początku Rzeczpospolita. Jeśli państwo zaleca szczepienia, to powinno je refundować. Dziś dla tysięcy rodziców ceny są zaporowe. Rzeczpospolita informuje, że za komplet szczepień niemowlaka przeciwko pneumokokom trzeba zapłacić około 1200 zł. No jeśli dodać zalecane szczepienia na meningokoki, ospę wieczną, kleszczowe zapalenie mózgu czy grypę, kwota dochodzi do 1500 zł. Za biedni na szczepionki. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. O zdrowiu także, ale od tej raczej formalnej strony, z pulsu biznesu. W służbie zdrowia liczy się jakość, a nie forma własności. Tak uznali Polacy przebadani na zlecenie pulsu biznesu. Większość nie życzy sobie preferencji dla publicznej służby zdrowia. Respondenci badania przeprowadzonego przez grupę IQS odpowiedzieli na dwa pytania. Kto powinien prowadzić szpitale w Polsce i kogo NFZ powinien preferować przy dzieleniu publicznych pieniędzy. No i z badań wynika, że nie ma mowy o zgodzie na uprzywilejowanie państwowych i samorządowych placówek. Blisko 60% respondentów uważa, że szpitale powinny prowadzić zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Na nie dla prywatnych operatorów był co czwarty badany, głównie mieszkaniec wsi. Kowalski leczy fobię polityków. O tym dziś Puls Biznesu. To jeszcze Metro. 19-letni Mariusz Bielaszka, uczeń ostatniej klasy technikum elektronicznego w Połańcu, wymyślił urządzenie, które może uratować życie wielu starszych ludzi. O jego wynalazek biją się już zagraniczne firmy. Coraz więcej osób starszych znika w Polsce bez śladu. Tak wynika z danych udostępnionych gazecie przez Fundację Itaka, która szuka zaginionych. Bardzo wiele przypadków zaginięć osób starszych ma związek z zaburzeniami pamięci spowodowanymi demencją lub chorobą Alzheimera. By łatwiej było ich znaleźć, służy opracowany właśnie przez Mariusza Wanted Clock. Urządzenie wygląda jak zegarek, ale ma wbudowany GPS i w środku jest jeszcze karta SIM. Zakładamy go na rękę osoby starszej, programujemy współrzędne lokalizujące miejsca, którego nie powinna opuszczać, a gdy znajdzie się poza tym wyznaczonym obszarem, zegarek wysyła powiadomienie SMS-em z informacją o lokalizacji z dokładnością do kilku metrów, opowiada wynalazca. Nie zdefiniowałeś dopuszczalnego terenu, też możesz się dowiedzieć, gdzie jest właściciel zegarka. Wysyłasz krótką wiadomość tekstową pod numer karty SIM w zegarku i dostajesz wiadomość ze współrzędnymi. Zegarek przypomni też o przyjmowaniu leków, a gdy wyślemy do niego SMS-a o określonej treści, sam oddzwoni i uruchomi system głośno mówiący, byś mógł zwrócić się do seniora. Albo wbudowane diody zaczną emitować intensywne sygnały świetlne. Ta funkcja może się przydać w nocnych poszukiwaniach, gdy posiadacz zegarka zaginie bądź zasłabnie. Na początku maja zegarek pojedzie na targi innowacji do Paryża, a parę dni później na specjalny konkurs Infomatrix do Bukaresztu. Rewelacyjny wynalazek maturzysty. O tym dzisiejsze Metro. To tyle z prasy. Ja oczywiście do gazet, tych pewnie bardziej kolorowych, będziemy zaglądać wspólnie, słuchając redaktora prowadzącego po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Z 3 literówek kilka chwil temu KSU i moje Bieszczady, a teraz TSA i Nocny Sabat. Na Budziku 21 po 5. Jeszcze będą gitarki, to nie nasze ostatnie słowo. TSA przed chwilą, a teraz 24 minuty po piątej. I czas na trójkowe, również muzyczne kalendarium. W 1895 roku na trasie z Paryża do Bordeaux z powrotem odbył się pierwszy wyścig samochodowy zorganizowany we Francji, przypomnijmy, trwał 3 dni. 93 lata temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy radio transmitowało imprezę sportową, a była to relacja z meczu bokserskiego. W roku 1940 urodził się Władysław Komar, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z Monachią w 1972 roku. Był też aktorem, grał w kilku filmach, a zginął w sierpniu 1998 roku. 69 lat temu Państwowy Urząd Samochodowy uruchomił w Warszawie regularną komunikację samochodową między Placem Narutowicza i ulicą Targową. Transport odbywał się 4 razy dziennie. Rok 1945. W 1963 papież Jan XXIII ogłosił encyklikę Pacem in Terris, o pokoju między wszystkimi narodami, opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Po raz pierwszy w dziejach Kościoła katolickiego papież zwrócił się do wszystkich ludzi dobrej woli. 24 lata temu Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury, a 22 lata temu pod Paryżem uroczyście otwarto Euro Disneyland. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy rok 2002. Wówczas to 12 lat temu Rada Miasta Torunia ustanowiła Nagrodę Artystyczną Miasta, właśnie Miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego. Wyróżnienie przyznawane co roku młodym artystom, którzy czerpią czerpią inspiracje z różnych dziedzin sztuki, a pierwszą laureatką została Paulina Bisztyga z Krakowa. My przypominamy, dzięki komu ta właśnie nagroda w Toruniu została uhonorowana i czyjej pamięci dedykowana. Obywatel GC w muzycznym trójkowym kalendarium. Paryż, Moskwa, 17.15. Obywatel GC w muzycznym trójkowym kalendarium. No a teraz w budziku 5.30. 1. Ranek pochmurny, miejscami mglisty, szczególnie na południu kraju, zatem prosimy o ostrożność. Najwięcej przejaśnień dziś na południu i zachodzie. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, a wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada. Na termometrach od 10 stopni na wschodzie, 12-13 w centrum. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie, tam 14 stopni. Tu Trójka. To jest system z muzycznym trójkowym kalendarium, a to w związku z 8. rocznicą śmierci June Pointer, najmłodszą z sióstr tworzących amerykański zespół. Wokalistka miała 52 lata, zmarła w roku 2006. Spoglądamy do kalendarza, również do tych świąt, dni, uroczystości, które to zapowiadamy, o których będziemy więcej mówić w ciągu kolejnych audycji w Trójce. jest symbolem, jego symbolem jest czerwony tulipan i ten czerwony tulipan jest obecny dziś. To Światowy Dzień Choroby Parkinsona, obchodzony właśnie 11 kwietnia. Zwraca uwagę na jedno z najczęstszych schorzeń centralnego układu nerwowego. Przypomnijmy, że na tę chorobę cierpi od 80 do 140 tysięcy Polaków. Nadal jest nieuleczalna, choć można spowolnić jej przebieg. Charakterystycznym objawem Parkinsona jest spowolnienie ruchów, towarzyszy mu pochylenie sylwetki, drżenie rąk, czasem nóg, głowy oraz twarz niewyrażająca uczuć. Chory ma trudności z pisaniem, następują zaburzenia równowagi, mowy oraz zmysłu węchu. Czerwony tulipan to dziś ten symbol. W wielu miastach będzie się pojawiał, a to oznacza symbol Światowego Dnia Choroby Parkinsona. O tym jeszcze będziemy mówić. Na budziku za 23 minuty 6, przed nami piątek, 11 kwietnia. Pamiętajmy o solenizantach, jubilatach dziś Filipa, Leona i Jaromira. Słońce obudzi się już za niecały kwadrans, zajdzie przed godziną 20, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Raz jeszcze najlepsze życzenia wszystkim świętującym. Pamiętajmy, że dziś swoje urodziny obchodzi angielska wokalistka Lisa Stansfield. Does your mother know that you're dancing where you're dancing? Two-step to the side, hide the tears behind your eyes, 'cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm going. I'm a fool. 19 minut pozostało do godziny 6. Pan Robert pozdrawia. Tak rzeczywiście te życzenia serdeczności pojawiają się głównie od tych, którzy autem do pracy właśnie teraz podążają. A pan Robert na peronie czeka jak zwykle na pociąg, który przyjedzie o czasie. No właśnie, zmiana rozkładu jazdy, dłuższy czas przejazdu i czasowo zawieszone pociągi. Na takie utrudnienia muszą przygotować się podróżujący między Krakowem, gdzie właśnie pan Robert, a Warszawą. Od 27 kwietnia będzie trwał remont centralnej magistrali kolejowej między Idzikowicami a Grodziskiem Mazowieckim. PKP ma uruchomić w tym czasie więcej połączeń między Krakowem a Warszawą, no ale w związku z prowadzonymi pracami na ponad 80 km kolejowej magistrali pociągi będą mogły jeździć tylko jednym torem. Ten remont potrwa do końca roku, a po jego zakończeniu na centralnej magistrali zaczną kursować składy Pendolino. W tym roku planowanych jest w sumie 6 korekt rozkładów jazdy. Jeszcze 6. Najszybszą trasą kolejową pojedziemy, no właśnie, pojedziemy, ale wolniej. To pozostaje życzyć przede wszystkim cierpliwości. Na rozgrzewkę, na urodziny, bowiem dziś Oliver Little, basista Rammstein, kończy 43 lata. Czy muszę mówić, że trzeba zrobić głośniej? Chyba nie trzeba. 18 minut zostało do 6. Noch wie heut. Ich war so jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut. Verstand nur ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut. Oh no. Artur podpowiada na zasadzie antagonizmu, to może teraz coś delikatnego dla tych, którzy z nocnej zmiany. No wiedziałem, jeszcze się taki nie narodził, co by, no właśnie, mocniejsze uderzenie w kalendarzu, to oczywiście Rammstein. Na budziku 13 minut do godziny 6. Państwa poranna korespondencja w tym tygodniu, pamiętam, no też wracając do tych przeciwstawień, jeśli tylko pojawiła się Łódź, to od razu Warszawa także dawała sygnały, że już obudzona, albo może na odwrót. Jak pojawiały się, nie, to nie Katowice, najpierw pojawił się Sosnowiec. Jeśli tak, to oczywiście później Katowice, Będzin, Rybnik, Żory również zapewniały, że świat już ten właśnie lokalny obudzony. Jak dziś w dwóch słowach powiedziałem o Toruniu, to też i Bydgoszcz, a i wspólny mianownik tego, o czym za chwilę, to nawiązując do prasy, że młodzi zdolni również tu nad Wisłą, tak można by powiedzieć. Nie w Toruniu, a w Bydgoszczy. Można o nim powiedzieć super dom, najbardziej nowoczesny budynek w Polsce, jeśli chodzi o energooszczędność. Właśnie powstaje w Bydgoszczy. Ten super dom ma pełnić na razie rolę pokazową i taką dydaktyczną. Będą tam mogli szkolić się przyszli inżynierowie, ale nie tylko, bo budynek będzie otwarty również dla mieszkańców. A gdzie młodzi zdolni? No właśnie, ten obiekt powstaje na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Do Bydgoszczy będę jeździł. 12,5 minuty do godziny 6 i ostatnio data w muzycznym trójkowym kalendarium, ale najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem dziś swoje urodziny obchodzi Joss Stone. Why? redaktorze, nie Bydgoszczy, tylko Bydgoszczu, podpowiada pan Damian. A tak, racja, racja. Państwo proponują takie pary, to może w przyszłym tygodniu, może dziś nie zdążymy. Pan Krzysztof ze Szczecina, może ktoś ze Szczecinka się odezwie, pan Rafał z Olsztyna, no może i Olsztynek do pary. No, ciekawe, czy byłyby też i Suwały. To pewnie w prognozie będą się pojawiać jak co piątek. Teraz 9 minut pozostało do godziny 6, jak zwykle o tej porze w kwietniu. Nasz trójkowy, bucikowy dział wynalazczości, a z pewnością pan Wojtek się ucieszy. Boogie Boys. Budzikowy dział wynalazczości na piątek. A i pewnie z takim bluesowym zacięciem też. Więcej u redaktora Mana po godzinie 6 w piątkowym porannym Zapraszamy do Trójki. To zapraszamy, to zapraszamy. I wszystkich państwa zapraszamy, no już listy zamknięte, ale do kibicowania to na pewno. Co prawda będą utrudnienia w ruchu, ale pewnie tych emocji nie zabraknie. Narodowe Święto Biegania już jutro, a to prawdziwe rzeczywiście w niedzielę po południu. Polecamy i zapraszamy. Za 5 minut o 6 serwis. No, po wiadomościach już piątkowy. Zapraszamy. I weekend. Pięknie dziękujemy państwu. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Żyje. Może jednak warto. ale za dużo mam. Użalam się nad sobą sam. Nudzę się, jem i śpię i ciągle patrzę wstecz. Lecz nie dam się zamienić rzecz. Ja wiem, nie będzie łatwo poczuć, że się żyje. Może jednak warto nie poddawać się. Ja wiarę masz, tak jak ja.